السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة يتلى الله تبارك وتعالى قرن الميلاد صلى الله عليه وآله وسلم كم بصحابة بمعبة وكلهم أربعين أتوا ينتين قول الله والمعبة قول هانيان لدرن الدري سوي لن الله تبارك وتعالى idan toro yo arkisi en tawro gol mo ko welata mo ko weltinimo ara si tawi dum seki isalmina salmina go islam ara hidangan ko tumminire en dono haldirno den non ande de ronyalande o do nokku andin tinirgol yoga ko yowiti e nyaawo ja korka wi en ba'du a bi mana ba'du ahkami siyam yoga e nyaawoje korka e nder korka kan kadi yoga e nyaawoje lewru suumayendu ko waɗi noon karamo kooɓe da'awoɓe maaki nokku fof nokku no woodi ko haana yewteede ɗon zamanu fof kadi fewndiɗo no woodi ko haana anndintineede yewte hara ko ɗum jama ɓuri hatonginde hannde tawɗen haray hino waɗi munasib subugol yoga e nyaawooje korka anndintina tagore nden anndintina julɗo ɗen la'allallaha an yanfa'ahum biha fiyo allahu subhanahu wa ta'ala nafir ɗum ɗon julɗo ɓen iɗen toroy allahu subhanahu wa ta'ala nafir yewtere nden wonɗo yewtude on e wonɗo heɗaade ɓen o waɗa golle ɗen waɗiraade sabu makko yewtowo yewtira sabu makko wonɓe heɗaade ɓen kadi heɗitora sabu makko hiɗen toro yo waɗu kadi golle ɗen e baraji golleji meɗen ɗin ñande darngal ñande hato jinden yo moƴƴereji meɗen ɗin giccunaten aljanna ara si tawi ɗum feƴƴi ara wiyen lewru suumaye ko lewru teddundu waɗandu barki allahu subahanahu wa taala yewti fi mayru holli ɓure mayru nokkeli ɗuɗuɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe sappanike en ɗum kadi e makuji maɓɓe ɗuɗuɗi sertuɗi kono ɗen andi haray lewru ndun ko korka hertika no woodi korka huuɓituka haray ɗen hani taw andude yoga e ñaawoje seeɗaje noon si naaten e koko wiyete fi lewru suumaye ine jeeya ko hanuɗen andude taw wondema kaaɗo korka suumaye farlama e ɗeɗo mofte fi allahu subahanahu wa taala no wi'iri noon fiyo jama on faggi to heɓa e nder lewru ndun koko wiyete taqwallahi taala haray kalma koɓe anduɓe kadi fi tawarih ɓe wii lewru suumaye ko farlaka ka hitande ɗimmere fergunelaɗon alayhi salatu wassalam iwgolɓe makka ɓe feeno madina karamo koɓɓe noon ɓe addi taarifat li sawm ɗum hara ko lugatan wa stilahan ma ɗum wiyen hara ko lugatan wa shar'an ko waɗi noon ahkam alshara'i kanjo haray karamo koɓe usul ko ɓe addanta ɗum ko ɓennata ko shar'an kala ko tawata ko sharia on addi dotti no ɗum ɗon andirte noon no jogitorte noon ɗum noon ko fi shar'i ɓennatama shar'an kala ko tawata ko ahlu hadal fanni jooɗi miijiti ko honno inneten ndeɗo hunde e oɗo fannu meɗen haray ɗum noon ko istilahan karamo koɓe suul gollitirta ko ɗum en yiyay hiɓe inna atajwid lugatan ɓenna wa tajwid istilahan ɗo ɓennata shar'an saabu ɗo wona sharia on addi dotti wi tajwid ko ɗum ɗo ko kamɓe karamo koɓe jokkuɓe fi ilmu tajwid jooɗi taski wi noɓe faami noɓe andinirta inde ndeɓe fembata tajwid ha faamo nden ko ɗum ɗo ekoɓe fotti kon kamɓe amma ka sharia wano ñaawoje dewe ɗen wano julde si ɓennima ma ɓennete assolatu lugatan ɓennama assolatu shar'an ɓennata ɗon assolatu istilahan ɗon na istilahi ko shar'i ko shari'a dotti ɗon inni hunde nden ka sharia ko ni nde wiyete kwa non kali korka ta inni asawmu lughatan ko yawi kali asawmu shar'an na yawi istilahan sabu do ko sari on jo ini wi ko ni dum ko wiete haray ben ni damal man aranangal e der dameden ko ta'rifu siyam ko ni wo asiyamu lughatan ko al insaku wal kaffi an shay'i ko al insaku wal kaffu an shay'i wo ko wiete korka ka hala arab ko jogi tagol e suragol madun surugol hore mun e hunen den hara wadali de ko rositai yumma men maryama allah subhanahu wa taala ko isti ko me be samabe be innuno inni nazartu lirrahmani sawman ay sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam bimaana linni fodijo nyang korka korka kan non ko wonno wana angal nyamugol e yargol balko angal wolugol nandi ka sharia e duma ka lugha ko wete kon korka ko jogita gol hore mu ga e hunde nen ta hadi hore ma hunde nen tun haray a hori e mayre amma ka sharia non be ni ko wete kon as-sawmu shar'an ko al imsaku anil muftirati min tulu'il fajr as-sani ila ghurubi shamsi ma'a niyyati ta'abbud lillahi ta'ala ka sharia ko dum ni korka ko jogita gol hore mun ga e dendangal tajinay di neddo on ka korka gila ka fajiri dimmo on feri haatu manange nge mutoy hara dum non kadi no yaadi e annuye wondema ko joomi mu woni rewirde ka do korka si tawi annuye hebaaki hare ko nyallirgol wonata ko do si tawi ko ma hebo anniye ko dewal on ci woni wadde fara si tawi dum feddi yoga e bura ko ko wete korka bimaana ba'du fada'il siyam wa fawa'iduhu ina joga ina jeya e bura korka umuman harana fi sumayta wondama korka kan ina jeya ko patti norte ka Allahu tabaaraka wa ta'ala ina jeya kadi e ko neddo julɗo on si o waɗi ko yogete e dow muɗum ka shari'a tawi kadi korka hina jeya ko Allah subhanahu wa ta'ala yaforta bakkatuji julɓe ɓen ɗum ko ɓe feƴƴini ko atti korka kan arde haray korka kan hino mari bimana nafoureji ɗuɗuɗi neɗɗo horowo on kadi simo mari welo welo moolanango tuma o taƴi simo mari kadi welo welo moolanango ñande fotte joomi makko tabaraka wa ta'ala ko ɗum si tawi ɗettama e abi hurayrata radiallahu anhu wondema nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ɓe maaki kala on horuɗo lewru sumayendu hara ko sabu gonɗinal joomi makko e sabu faditagol baraji ko joomi makko yoɓata kon allahu tabaraka wa ta'ala yafantomo ko yawti kon e bakkatuji makko ɗin oɗo hadis ko imamu lbukhari e muslim woni ko fillimo e karama ko ɓegoɓe ana kamɓe haray ɗum ɗo ko fi haqqe lewru sumaye amma ko tawata konko haqqe lewru mutlak bimana korka mutlak ɓe tame abu saidin alkhudri radiallahu anhu wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada allahu bidhalika alyawm wajhahu anin nari sab'ina kharifan ɓe maaki jiyaɗo hay e goto horata ñallal gotal fi sabilillah hara ko filillahi ta'ala o waɗiri ɗum sina allahu tabaraka wa ta'ala woɗɗintinira yeeso makko ngon ga e yiite ngen ko yarete duuɓi capanɗe jeeɗiɗi hara ko saabu ñallal gotal ngal o hoori hara ko filli hadis oɗo kadi ko imamu lbukhari e muslim ko wana noon kadi no jeeya e ɓure korka nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hino ka nder aljanna damal gotal wiyetengal rayyan ɓe maaki ngal ɗon ko yimɓe horaynoɓe ɓen natirta e maggal ɓe maaki natirta e maggal hay e goto mo wona horaynoɓen si tawi ɓe naati ha ɓe gayni damal ngal fermete goɗɗo goo natirta ɗon mo wona ɓen ɗon oɗo kadi hadis ko imamu lbukhari e muslim woni ko fillimo haray ɗum ɗo ko yoga e ɓure ko wiyete kon korka umuman hara hino jeeya haa jooni ko korka mari nafoore wonande julɗon e ngurdamma koɗan wondema korka ko duɗal moolanaangal lewru suumaye ko ndu duɗal moolanaangal jannaygal ko koyete jikku teddungu ko waawata woowinde neɗɗon kadi accugol ko haɗa nde tawno o waawi accugol ko o jeyi maa ɗum ko o newnanama ko o daginana ko wano noon kadi korka kan ikhlas hino e muɗum moƴƴa waɗi noon kala mo ala fayda ikhlas e korka o suuɗoto ñaama si on kedi suuɗaki ñaami haray ɗum ko hollata ko accani ñaamete on e jaram ɗan ko saabu jowi makko tabaraka wa taala ko ɗum si tawi ɓenni wo si tawi en darti suumaye aray tawama hunde kaari no daganima hunde kaari no daganima ñaamugol no dagi yarugol no dagi ɗiiji ɓuy no daganima ɗi joomima dagini lewru ndum ara tun joomima inna jooni ɗi daganiɗima ɗo ka rewgollan mi faalaya accu memugol ɗiɗo hay fi kala ɗi daganima lewru timmunu ñalonmata memuɗi ɓenni noon si tawi jiyaɗon ɗoftori joomi muɗum accugol memugol ɗiɗo piiji lewru timmuɗu hara kota abbudan wamtisalan li amrillahi o waɗiri ɗum si tawi nduɗo lewru feƴƴi o innama accu memugol hunde kaari ndenno harmi e dow maɗa taw si tawi o wawnoɗo accugol ko daganimo kon sattanaymo accugol ko harmi e dow makko kon sattata ko ɗum woni korka ko addi korka aray haɗe ɗo piiji lewru timmunu hara ñande fini weeti o o innete ta memu ɗum ɗo ta memu ɗum ɗo ta memu ɗum ɗo hara noon no daganima joni si tawi a waawi sagu ɗokkagol joomima ngol accugol ɗum ɗon si tawi lewru ndu feƴƴi a innoyama ɗum ɗo no harmi wata memu a waaway on say an muññaade angal memugol ko daganima ko ronka muññaade angal memugol ko harmi e dow ma ko si tawi a wawali ɗum ɗon haray a andali ko honɗum addi suumaye yo allahu subahanahu wa taala arkisu en eltagol e nder lewru ndun nafitoren ndu o arkisa en kadi wonugol lewru ndun saabu accugol e bakkatuji ɗin haray ko wano noon si ɗum feƴƴi korka hino feƴƴi pecce karamo koɓɓe mbi wi aqo saamu siyam ɗi mana korka hino feƴƴi faade pecce ɗiɗi hino toon koyete siyamu wajib no toon koyete siyamu tafawu no toon korka ka tawata ko waɗɗika no toon korka ka tawata ko gaftugol maɗum horugol ko naafilo wona ko waɗɗi amma korka waɗɗika kan kadi hika fecci pecce tati hino jeeya e peccere aranere nden ɗi mana korka ka neɗɗon waɗɗini e hoore muɗum wono fodore maɗum korka ka tawata ko saabu kaffara ka waɗɗori on kidi waɗu hunde nden joni wiye ɗum ɗo fi yo a yaafe ɗum ɗo laaɓa mum a hoora e hunde kaari wono kaffara qatlil khata'i maɗum kaffaratu zihar ma e ko nandi e ɗiɗo kaffaraji ɗum ɗo ko sawmul wajib e korka ka tawata kadi ko korka suumaye ka tawata kan allahu subahanahu wa taala fawika e dow meɗen yo en hooruka haray ɗiɗo korkaji ka waɗɗiɗi ko ɗiɗo tati ko sawmu kaffara e sawmu nadar e sawmu ramadan ɗiɗo fof ko waɗɗiɗi ɗum ɗa ko neɗɗon waɗɗini hoore mum ɗum ɗa o faggiti goɗɗum waɗɗimo ɗum ɗa joomi makko waɗɗin e dow makko haray amma korka suumaye kan ñawore muɗum ka islam horugol lewru suumaye ndun ko waɗɗi ɗum e dow kala julɗo hellifaaɗo haqqilɗo selluɗo ñiiɓuɗo gaynuɗo kadi korka kan si ɗiɗo timmi julɗo on haray horugol ngol waɗɗike mo o wona julɗo hellifaaɗo marɗo hakkil ñiiɓuɗo hoɗi e nokku mum harana setiiɗo selluɗo waawuɗo korka kan harana nawnuɗo foccitiiɗo kadi laaɓi haɗayɗi korka kan wono fiilaye ma ɗum ɓesgo jibingol haray si tawi ɗiɗo timmi e neɗɗo on haray horugol suumaye on waɗɗike mo si gootum e ɗiɗo manki no woodi e ɗiɗo mankayɗi e neɗɗo on hara korka kan e on ɗon waɓutu waɗɗaaki mo kono non haray waddagol ka tippaaki mo o yogoye no woodi e ɗi ɗo ɗi tawata manki si manki e neɗɗo on haray korka kan waɗɗaaki mo ɗon waɗɗaaki mo kadi yogoygol wono an allah helli feede nan mo hellifaaka korka waɗɗaaki mo waɗɗaaki mo kadi yogoygol si tawi o hellifoyaama nde suuma e yalti wano noon kadi suumaye si ari tawdi e neɗɗo feetere o ndikkaali haa suumaye o yalti haray suumaye waɗɗaaki mo yogoygol kadi waɗɗaaki mo amma so tawi ko wano fiila e ma jibingol ma e ko nanndi e muɗum ma setiiɗo ɗon haray hoorugol ngol waɗɗaaki kono noon si tawi feƴƴoyi on kidi yogoyay ɗum min ayyamin ukhra haray ko ɗum ɗo holli en karamo koɓɓe ɓe wi'i lewru suumaye ndun ko ndu tugalal gootal jeya ɗum e tugaale islam kala yedduɗo waɗɗagol suumaye e dow ɗeɗo mofte haray o yalti islam ɗum ɗon hino tabitiri qur'ana on e sunna on e ijma'ul umma karamo koɓe julɓe ɓen hino fotti wondema suumaye koko waɗɗi deftere tabaraka wa ta'ala nden holli hino waɗɗi sunna nelaɗo on holli hino waɗɗi hino jeeya ko hollata kon no waɗɗi ka qur'an ka allahu tabaraka wa taala wi ɗon ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun kutiba huna ay furida koko waɗɗi waɗɗinama e dow moɗon korka wono waɗɗinirano attinoɓe on ɓen siyo on heɓu kulol allahu tabaraka wa taala e dow lewru ndu amma si tawi kaka sunna ko hollata hen kon lewru ndun hino waɗɗi e dow mofte ɗen ko hadisu talhata bun abdillahi ma ɗum ubaydillah radiallahu anhu wondema neɗɗo goto fulatonkeejo ari ka nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o landi nelaɗo o wi nelaɗo akhbirni bima farada allahu alayya min assiyam o wi nelaɗo yeetelan ko honnun joomi an waɗɗini e dow an immorde korka ɓe maaki ko sahru ramadan illa an tatatawwa'a shay'a ɓe maaki ko waɗɗi kon e dow maɗa harano iwri ka joomi maɗa ko lewru suumaye ɗum siwana hara waɗu naafiilo hooruɗa ko wana ɗum ko waɗɗima kon ko ɗumɗa haray shahidu men on e hadisu on ko hollugol ɗen o wi akhbirni bima farada allahu hol tindinelan yeetelan ko joomi an waɗɗini e dow an kon nelaɗon ɓe maaki ko lewru suumaye ndun ka sunna en heeɓi holla e ɗum en lewru ndun hindu waɗɗi e dow tagorne ko wano noon kadi abdoullahi ibnu umar radiallahu anhu o wi wondema nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki buniyal islamu ala khamsin islam on hino maha e dow piiji jowi hino jeeya e muɗum hoorugol nduɗo lewru suumaye oɗo hadis kadi ko imamu lbukhari e muslim woni ko fillimo ko wana noon kadi hadis jibril almashhur anndaɗon ka nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam landanoɗon anil islam ɓe jantino ɓe maaki an tabuda allaha wala tushrika bihi wa tuqima assalata wa tu'tiya azzakata almafrudata wa tasuma ramadan oɗo ko riwaya goɗɗo goo e riwayat hadis jibril almashhur inda muslim oɗo ko riwaya goɗɗo goo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e oɗo hadis ɓe humpiti hino jeeya e islamu tugaale muɗum ɗen nde hoorata lewru suumaye ndu ɓe wi ko wara noon ari e ndeɗo deftere sawi e nder tretende al ifta ma ɗum wal mugni l'imam ibni qudama wal majmou lil imami nawawi deftere wiyetende charhu l muhaddab deftere moolanande moolanande imam nawawi charhi nde ɗeɗo fof hino fotti ɓenni wondema wa qad ajma'a almuslimuna ala anna assawma ruknu min arkani l islam almaalumati min addini biddarura bi haythu yakfuru munkiruhu karamo koɓe jul islam ɓen fof fotti wondema suumaye ko tugalal jeeya ɗum e tugale islam anndaɗe ɗen ka dina tawi ɗum no anndira bi darura tawi majulɗo annda ɗum ɗon haa hewti nokku ka tawata mo yeddi waɗɗagol suumaye o yaltay islam wonde kadi ɓe jaɓi wa annahu la yasqutu anil mukallafi illa bi udurin min al a'dhari shar'iyyati al mu'tabara allati ya'ti dhikruha. Lewru ndu kandi tippatako e neɗɗo julɗo on wuuruɗo ha tawi ndu on ma ɗum ndu tawimo on siwna hara ko nganto moolanango ngo tawata sharia on ne jaɓi ngoɗo kadi ko nganto. Si tawi ɗum ɗon heɓike haray hande kadi sharia on innayi nini on wata hooru ma ɗum an on korka kan tippike ma ɗum e gari e yugol ɗin gantoji. Sino jeeya ha joni e ko fameten wondema e lewru sumayendu sen andi ko ndu waɗɗindu horugol e dow ɗeɗo mofte ɓeɗo julɓe joni noon ko honno nduɗo lewru tabitirta ka meɗen ha wawen ndu horude, ko honɗum andirten ndu hewti ha horendu bi mana bima yajibu siyamu ramadan, ko honɗum andirte ko subutu shahar, ko andirten waɗɗiken horugol lewru ndum ko tabitugol en yi'ugol lewru ndum ma ɗum tabitugol yi'ede lewru ndum. Hay sen wi'ali tabitugol yi'ugol en saabu na be yi'en si hooren, kono noon ko ma ndu yi'e si hooren na wiya an tigiri ko ma yi andu ɓe hollete ndu ɓe sappine ndu ha wiya hino ndu si hoora na ɗum wona wiyede. Si ndi yi'ama haray aroyay e garoyay détail moolanaɗo wondo e ɗum taw si tawi ka ndu yi'a wo waɗɗo to julɓe ɓen fo ka yuɓe ɓen ko ndinɗon leydi tun ka yuɓe ɓen ɓeɓe hawti mutalle puɗal fo ko ɓen ɗo waɗɗi e gare yeyugol ɗum toɓɓere nden no waɗa yeeso inde yaaji moƴƴa inchallah. Hara ndeɗo ngal ɗo damal kone yeetade lewru suuma ye ndun ko ndu tabitirta ko yi'ugol lewru ndun tabita ndu wona kontugol wona pal calendrier suuma ye horirte few laabil hisab wona wiwgol koɓe jooɗiɓe calcul ko nduɗo ko noga e jeenay ma yeppe nduɗo ko capantati nduɗo ko noga e jeenay nduɗo ko capantati awasi yaari ni hitande aroyornen goo suumaye ko tel hawroyta ɗum kontatake e lewru few ɗum kadi horirtake pes lewru ndu koye ndu ɗaɓɓite ko kammu ndu ɗaɓɓitete si ndu yiyama hoore amma bil hisabe gari e yiwgol kanelaɗonɓe maaki ɗum ala. Ko waɗi noon Allahu tabaraka wa taala o wi en faman shahida minkum shahra falyasumhu, si mana ashahada huna ay habara, kala e moɗon tawaɗo lewru ndu o wuuri ha ndu tawimo yo hooru ndu. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en ida ra'aytumuhu si on yii lewru ndu fasumu wa ida ra'aytumuhu si on yii ndu kadi fa aftiru taƴe fa in umma alaykum si niɓɓiti e dow moɗon faqduru lahu kontanendu eɓɓon timmi noon juɗɗo sabbordu suumaye on waɗon ndu capantati hara bimbinen ñande ko goo suumaye hara ɗo wona waɗugol fal hisab onni marifatu alhilali ko birru'yati la bil hisabi hada babu bawwabahu hada cheikh ulkarim cheikh abou malik deftere maɓɓe moolanande nde tawata eɗen wasi o jama on heɓu ɗo feere o ɗaɓɓunde jangga inde jeeya e defte ɓurɗe welde faamirde oɗo fiqhul islami inde inne sahihu fiqhi sunna wa adillatuhu wa bayan aw wa tawdihi madahibi l a'imma sahihu fiqhi sunna wa adillatuhu wa tawdihu madahibi l a'imma mujalladu nayi teftere kelɗune fayda fiqhu l islami on hiɓe waɗani nde yiɗande nde tawata ko yiɗande tiiɗunde noon kadi hara na raɓɓindinare nangamelo nde ɗaɓɓitira ɓe maki ɗo kamɓe suumaye on lewru ndun ko tabitirta ko yi'ugol ndu wona kontirgol calendrier on ndu kontir ndu yirite ndu hoore ko ɗum si tawi kona waɗede ɗo calendrier ji wiye suumaye hawrito e tel ɗum ala ibraka islam la itibara lahu ɗum ala ko sundu ari yi'e konten ɗaɓɓiten ha ndu yi'e mayiye ndu goɗɗume mum fa inni wo attariqu ila ma'rifati alhilali huwa arru'ya la ghayraha wo laawol ko lewru anndirtee ko ndu ari ko yi'ugol ndu wonaa laawol gonngol gonngol wonaa yi'ugolngol sabu nelaa noon koye maaki ida ra'aytumuuhu wa ida ra'aytumuuhu wa battu makaani tulu'i bilhisaabi laa yasihu o inni wo ɗettugol tomba wiyata no gasa ɗo ko ni ndu ardiroyta ɗo ko naani ndu ardiroyta ɗo ko ni ndu ardiroyta waɗira ɗum pal calendrier lebbi islamu ɗin sellaa few laya sefu tawagol kadi e muɗum kontira ɗum ala asli par ce enaa ko holni koye du ɗaɓɓite o wi fa innana na'lam bil istirar hiɗen anndi ko laaɓi koye min diini l' islam annal amala fi ru'yati hilali saum walhajj aw il idda aw il ila aw gayri dhalika min al ahkami al muallaqati bil hilal bi khabari al hisabi la yajuusu wo gollitirgol ɗiɗo ɗeɗo ñaawoje faw ɗum e calendrier ji ɗi sellaa few ko waɗi noon wa nusuusu l mustafidatu dalillaaji arɗi ɗin hino holla ɗum ɗon sellaa hiɗi ɗetta ani nnabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam kasiratun hino ɗuuɗi moƴƴa noon min haa hino jeya muɗum qawluhu alayhi salatu wassalam inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsib alshaharu hakada wa hakada ɓe maaki enen ɗeɗo mofte ko en mofte ɗe tawata ko en mofte human binneɓe en windata en calcilta lewru ka islam ko ni tum maani ɓe waɗi kolli maɓɓe ɗin ɓe maaki laawol goo ko noogaye jeenayi laawol goo ko capantati ɓe fawal ɗo lewru islam ala noogay e jeetati ala capantatego idan jara kalsirgol ko jogiiɓe lebbi maayirayɗi capantati e goo maayirayɗi noogay e jeetati ko ɓen jogii kalcil ko ɓe faala kalcilde konɓe kalcila kamɓe jokki ɗum jooni ɓe wi inna iddata shuhur inda llahi naaga ko isna achara chahran lebbi sappo e ɗiɗi nelaa ɗon noon ɓe maaki lewru ko ni tum wonirta ko noogay e jeenayi maa ɗum capantati kalcil alaa e ɗum on yiindu kaa on yiyaali ndu habbe haani timma son yiindu nange ñannde noogay e jeenayi ndu ari son yiyaali ñannde noogay e jeenayi sabbe ndu ñannde capantati nden ñannde ndu arayi ɗum ɗono fowtini kaa kono ko ɓuri hulɓinaade kon buy kadi e julɓe ɓen ɗaɓɓitataa lewru siwonaa suuma e ko ɗum fiiyo en anndu lebbi ɗin nooni yaarude noon lewru ndun ko honto fewndi no sattani en ko humpitiɗen programme muɗum ko lebbi ɗum ɗo miilaadi on jama on anndi nduɗo ko honnu maayirta hannde kole kon mbiye hannde ko feeto honnu ɗum jama no hunji ɗum e lebbi maɓɓe ɗin kono lebbi islamu ɗi ko lewru honndini islam no fanɗi e julɓe ɓe fottataa ɗo mbaɓɓa tun anna ko honndunii ka lebbi may onna ko kaariru hannde ko jelu hannde ko ñalaande tel ka islam ɗum nduuɗaa e jama o tawi ɗum ko weltindaare molnaande ɗen haani wattande haqqille muɗum haren ɗettaali lebbi hijiriiɗi wattiren ɓaaw wi'en ngurnan men ɗan fof ko yewiteten ko e lebbi miilaadi on wattanen haqqille muɗum moƴƴa o wi wonde ɗum ɗo si tawi en faami ɗum haray ngal ɗo gollal ko ngal sella bal ko selli kon ko ɗaɓɓitugol lebbi ɗin ka kammu noogay e jeenayi maa ɗum capantati o wi ko wano noon si en anndi ɗum ɗon jooni si tawi ko ɗo ndu yiyetee ko jelo seedanto en ndu hoore ko jelo seedante en ndu taƴen sabu ko ɗiɗo ɗiɗ wonde ɗaɓɓude kaka daragol mayru e ka yahugol mayru jooni woni ru'yatu hilali ramadan tasbutu bi shahidi adlin lewru suumaye ndun wo daragol mayru hino tabitira yi'ande neɗɗo gooto gorko nunɗuɗo gorko nunɗuɗo gooto si seedi ke yi'ii lewru ndun waɗɗotenduɗen hoorugol jooni noon ko homboni nunɗuɗo haa o seedoo so yehii deftere hiɗen nande ɗo usulu ilmi l jarhi wa ta'dil ɓe waɗi toon damal al adala man huwa al adil ɓe nganndi no jeya e surut karamo kooɓe hadis nde ɓe jaɓa hadis e juuɗe neɗɗo ino jeya sifaaji ɗo sifitorta si ɓe jaɓanamo hadis an yakuna adilan wona taw nunguɗo jonno ɓeñu kon woni surutul adala ina jeeya muɗum nde neɗɗo o wonata arowo faggitotoɗo bakkatu mawɗo o wonata fewotoɗo pas waɗa bakkatu njano o wonata kadi mukku duumotoɗo wongol e bakkatu toto ko fanɗina mo nde yiiratakemo kadi e gurdam makko ɗam mimma yuhillul muru'a aw yahrimuha hara e gurdam makko ɗan o yiiratake ko muñcata moko bakkatu makko ngu ma ittangu few hara ɗon ɗon sifa holla e modi kaari wanamoko ba kaari no manki moko bankaku si neɗɗon hino mari ɗum haray walamo haray na o nunɗuɗo haray fasiɗiyagal o pottoto ɗum faggitagol bakkatu njanu tewo pas o pottoto ɗum o wona kadi pottitiɗo duumagol e bakkatu totoko o wona kadi neɗɗo mo tawata hino pottiti kala ko tawata dirnaymo ko bankaku makko ngu ɗum ɗo hino jeeya e ko tawata neɗɗo so timmiri ɗum haray hino haani so seedi ke jaɓe ka habar lewru ɗo si tawi onni ida ra'a wahidun adlun yusaqu bihi hilalu ramadan fa innahu yu'mal bi habarihi inda aktari ahli l ulama neɗɗo goto hoolaɗo si tawi tun o yiɗi lewru ndun o humpiti haray o jaɓante ko wi kon lewru ndun gollitir e bimana lewru ndun hoore ko waɗi noon hino are dalil ko hollata en ɗum hollugol yondinorgol humpitande neɗɗo goto pet hadise ibnu umar radiallahu anhu kaɓe maki wondema lewru suuma e ɗaɓɓitama bimana tara annasu l hilala yimɓe ɓen ɗaɓɓi bimana tiggitike hino ɗaɓɓita lewru ndu o wi min abdullahi ibnu umar fa ra'aytuhu min mi yii lewru ndun mi arin fa akhbartu rasulallahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam mi ari mi wi nelaɗo min mi yii lewru ndu ibnu umar wi fa sama wa amara annasa bi siyamihi ɓayri mi ari mi yeyitika nelaɗo min mi yii ndu kamɓe ɓe hoori ɓe yamiri kadi julɓe ɓen yo hooru ɗo nelaɗo jaɓi habar insanun wahid kanko tumɓe jaɓani kono noon himo sifori koyete kon adala himo sifori ko neɗɗo jaɓirante ko woli kon ɓe gandi inda ulama il hadis hiɓe jaɓi wondema anna sahabata kulluhum udul bi duni istisna ɓe foppu maɓɓe koɓe nunɗuɗo ala e maɓɓe siforteɗo fasigiyagal sahaba ɓe nelaɗo ɓen ɓe foppu maɓɓe ko wano noon kadi oɗo habar ka lewru suuma e sino serti nongo e feede hunaka farqun kabir bayna al habar wa shahada ko ɗusi ɓen wal habar bi hada min alrajul wal mar'ati ala sawa fi asahi qawlayi l ulama wiwgol lewru ndun ari mi yiiilu gorko e debbo no fota e mum ter siko debbo goto kadi julɗo nunɗuɗo seedi yii lewru ndun o humpiti waɗɗo so julɓe ɓen horugol ɗo wiyatake so tawi ko gorko ko goto si tawi ko rewɓe maɓe ona ɓe ɓuyi sonnajo men kan so seedi ke yii o jaɓante kanko tun fiiji ɗiɗi sonnajo no jaɓane kañum tun humpitugol lewru yi ari ma ndu yiyama o jaɓante kanko tun wiwugol mi nani nelaɗon hino maaka humpitugol mo hadis himo jaɓane kanko tun o wiya mi jooɗi ha minan nelaɗon hino maaka ɓen na hii ɓe hara ɓe innata yawɗa ɓa ɗimmo addowo gorko ma debbo go simen jaɓa ɗum ala e maɓɓe jumma aisa no filli hadis ko ɗuuɗi jumma ɓe gummi salama no filli ko ɗuuɗi sonnaɓe ɗuuɗuɓe no filli hadis hiɓe jaɓana par ce que ko annon ɗo ko humpitugol ni neɗɗo si humpiti hunde tawi o sifara al fisqu ko yo jaɓane siko julɗo ko ɗum si tabaraka wa taala wi ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu in lam yakun fasiqan yuqbal qawluhu si tawi wonawa fasiq yo jaɓante haray ko wano noon o wiwa amma noon hilalu shawwal ndeɗo toɓɓere ka wigol goto si wowli yii o jaɓante ko suumaye amma lewru juldandu ɗum karamo koɓe fuqahaɓe ɓen woɓe fotti wondema faqad istafaqa al fuqaha'u ala annahu la yustafa fi isbati hilali shawwal shahadatu wahidin وإنما لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين كتابك جل دالو كرمك وقبن فقها وقبن فتي وانما نون يون دي نورتاك نقض غوط هولني دي ويئي جبع وقبن نون دون دون لورك ودالو كنو يتيك إيم دي بوي سوسا يقول يين أما سوما فايدا ويدا يين دوار ويين كنون دي jonnon do yondinortaake goto patti yi juldanu fowtaja ko ma hebo dimmo tawtudo don harakat ko adl on kadi harakat ko nundudo koron o yeteedo abu thawr wa ibn hazm fil muhalla e konande mabbe kambe be wi imam shawkani e konande be kambe be wi tigriom siko suma e sigoto nundudo yi hore si tawi kar ko juldandu goto wi nundi nunduɗo holniɗo taƴen amma luttuɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen yaari wondema ɗon ma heɓen ɗiɗo amma ɗa jaɓen goto pet hono noon kar mo kojo abu malik ɓe maaki wondema wa hujjatul jamahir wo hujja ko jumhuru yaari ko wondema ko maɓiɗo heɓo ko hadis abdurrahman ibnu zaydin ibnu lkhattab أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما صحابة بن لالون هم فتيم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته واسقوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا إيهدو شاهدان أري أورو حديث كدي هري ko woni sappinde ko hollugol hadis on wonay umum oɗo hadis ko fameteŋe makko konko umum fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru oɗo ko umum si tawi ɗiɗo nunduɗe yii tun hoore awa tippude oɗo hadis si ɗiɗo goto nunduɗo yii e hoorata tippude oɗo hadis tippude oɗo hadis si goto yiyani en en taƴata kono si ɗiɗo yi en taƴay joni noon jam an baynal ahadis par ce que makuji nelaɗo ɗin siɗi selli ɗi piyodirta ko holno moɓidirten oɗo maku nelaɗo e gollal ngal ɓe wadde abdoullahi ibnu umar ngal ɓe makiɗo si ɗiɗo yii hoore si ɗiɗo yii taƴe abdoullahi ibnu umar tun yeesike ɓe yii ɓe hoori ɓe wiye julɓe ɓen hooru awa joni gollitirgol hadis jeɗen ɗiɗi noon wi en nelaɗo on holli en ka gollal maɓɓe ɗa si nunduɗo goto yiɗi humpiti hoore kono noon ka taƴugol wata on jaɓuti wona ɗiɗo saabu tabitali e maɓɓe goto petto humpitiɓe wondema yiɗi yo taƴe taƴa kono noon yi tabiti goto wii yiɗi ka humugol ɓe humi yandasa en faami ka humugol gollitiren kongol gollal nelaɗo ngal goto humpitiɓe wi yii ɓe jawi ɓe hoori ɓe hoorini fof oɗo hadis yaboqa ala umumihi si tawi ɗiɗo yii taƴe jogoɗen ɗon si ɗiɗo addani en tu habar taƴen si goto addi jogoɗen taw ha heɓen ɗiɗo ma ɗum habboɗen nde timma capantati si tawi en faami wallahu taala alam eyyi ko wana noon joni noon ɗaɓɓitugol lewru mum ha joni ko ɗon wonɗen wiɗen ko baɗu ahkami siyam woni yewtere men nden ene joni noon si jama o yeehi ɗaɓɓitugol lewru ndu goto yii o ari o wii o yii jama on jaɓanali mo yii wiino an yugol ma ngol men jaɓali ha men heɓa goɗɗo goo kon woni ñawore oɗo neɗɗo kanko oɗo neɗɗo mo tawta seedike hakkude mum e joni mum ana ra'aytu lhilala bi aynayya mi anda noon si goɗɗo goo yii kono noon amiru on jaɓanali lam ma lamɗo on jaɓanali lam ma julɓe ɓen hoolaki jaɓaninmi min ko honno joni mi yiimi koyemi hooru min tun ka koyemi accu ha nduyami nduyiye mi hoorida yimɓe ɓen kono no ñawore oɗo ko ɗum ɓe yinni woo man ra'a lhilala wahdahu haray dey falil ulamai fi sawmihi aw fitrihi bi ru'yatihi 3 aqwal karmo koɓɓe no jogani oɗo konnguɗi tati ka horugol makko o ka humugol wo sitaka ka horugol o yi kibe jogani mo mako sitawi ka katajugol o yi kibe jogani mo mako uji tati damen be jogani mo mako uji tati ko honno watta kanko kongol aranongol yi wondema kanko ko yo horu suma o yi wo o taka kadi suma o yi wo kono non o wada dun sirran har o yetaaki goto e mo hori o ye nyaamaali kadi yeso goto o yetaaki ar goto mi nyaami sabu joomi non ko wi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu nela don be maaki fa idha ra'aytumuhu fasumu hadha fi haqqihi annahu ra'ahu wa yika o do woni kongol aranongol ko yo horu siko daragol mayru hay si goto horaali ko yo tadu si tawi ko tagetedum hay si tawi goto tajali goto julali kongol aranongol kongol dimongol wi yo horu yasumu bi ru'yatihi wala yusiru non illa ma annas ko yo horu si tawi o yiwu o hora kanko tum kono si tawi kaka tagoygol wata o ɓoltin iidi makko ndin wata o tagu ha yimɓe ɓen yiyata o tagida e maɓɓe kongol dimmongol wi kongol sammongol wi siko kanko tun yi o jaɓanaka kadi haray la yaamalu bi ru'yatihi fa yasumu ma annasi wa yuftiru maahum siko kanko tun yi kongol sammongol haray wana yo horu siko sumaye wana yo tagi siko juldande honno watta siko korka ko yaati ha fo wiya o horida e maɓɓe siko tajugol ko yaati fo wiya o tajida e maɓɓe kadi o juulida e maɓɓe dalil on ko honɗum ngol ɗo kongol ko ngol ɗo woni ko imamu ahmad ibnu hambal suɓi ko ngol ɗo kadi cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu suɓi ɓe maaki dalil maɓɓe on ɗo koni laaɗon ɓe maaki alayhi ssalatu wassalam sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufsirun wa adhaakum yawma tudahun fal hadithu sahahahu cheikhul albani rahimahullah ɓe wi dalil on ko nelaɗon ɓe maaki korka mon kan onon julɓe ɓen ko ñande horuɗon on fo wo iidi mon nin ko ñande juuluɗon on fo wo layya mon on ko ñande hirsuɗon on fo wo cheikhul islam ibnu taymiyata ko ɗo ɓe tippi ɓe maaki wata hooru an tum wata taƴu an tum wata hirsu an tum ehino dalil on wowa mana ngal ɗo konngol wondema on kidi koye hooride jama on tagida e maɓɓe tippude oɗo hadis kono abou malik ɓayri ko deftere fiqihiɓe jogii ɗo addey al adilla ɓe hibba ɗum haa gasa ɓe ñaawa ko cheikhul mutahhi ko sellineɓe min haysu mustawa ilmi ko towɓe ɓe inni kamɓe ɓultu min komi yii kon kamɓe abou malik wowal azhar kamɓe ko ɓe yiɗi kon annahu ya'malu bi ru'yatihi fi siyami wal iftari sirran wa in khalafa annasa ma lam yazid siyamuhu ala 30 yawman kamɓe ko ɓe yiɓe ni wondude ɗiɗo dalillaji fo ko ɓe yi komɓe tawi hino hakkindi wondema koyo o hooru o suuɗa o taƴa o suuɗa o habbo ñande ɓe juulata ɓe juulida ko waɗi noon kanko yiɗi aya on ko ɗum wii ɓeeɗa ɓe wi min yii aya on kono nelaɗon ko kamɓe kadi maakani en ɗum ɗo haray ngol ɗo konngol ko ningol yaari haray ko cheikhul islam ibnu taymiyata en suuɓi ɗo kon hino jeeya ko ɓuri tiiɗude ko annoɓe mari hadi selluɗo e muɗum haray ko an noon ko dalil on haana yiilodeede e muɗum aya on ko aya arɗo ala umumihi te kadi karmo koɓe firtoɓe buy jaɓamo firude yi'ugol buy ko jaɓimo firude ko taweede faman cahida ayman habara parce que karmo koɓe firtoɓe buy wii sa firtiri aya on man cahida ayman ra'a a yaltina e bunɗo e nder muɗum a yaltina mo yinɗuɗo gite e nder muɗum amma a maɓɓi mana a yaltina wonɗo e suudu wawali yaltude yiya e nder muɗum ɗimana kala haray kala moye aali a pottinimo e aya on taw hooru aya on koni firtude wo awa ko kala wuuruɗo haa tawa lewru ndum awa oɗo hadis noon kanko wii en korka mon kanko ñande hooruɗon on fo julde mon iidi ko ñande iiduɗon on fo taƴɓi mana julde mon donkin ko ñande on fo hirsuɗon ko ɗum sikay ngol ɗo konngol ingol tiiɗi moƴƴa imam ahmad ko ngol suɓi cheikhul islam ibnu taymiyata kadi ka maju mu fatawa maɓɓe ko ɗum ɓe suɓi wallahu taala alam bisawab sarai sitawi du feki jono sitawi hengi jamao e yugol su bi mana lewrunu ko wiyete kon duulande ma dum niwre ma dum hendu ma dum luggu ma dum curti ido fon wa hengide be ngi yugol lewrunu cuddi ni harano burti ka kambu ko honno wadete aray don ko timmingol lewru min capantati karmo ko be gobe wi nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bema kani en ash-shahru 29 laylatan fala tasumu hatta tarawhu fa in umma alaykum fa akmilu al-iddata 30 ayne capantati on ko nadir arafa o do hadith benni lewru su lewru ko balde noga e jene si tawi nitti o yi alidu timmine capantati ayne jaka capantati on ko seeda arata ko noga e jene o buri dudu de lebbi di hadis timmo on abi hurayta radiyallahu anhu be maki wonde man laado alayhi salatu wassalam maki wata on ardina lewru sumayendum nyallal balde didi ma nyallal korka wona gorko marnoɗo korka adamuɗum imo wawi horude hadis Ammar ibn Yasir on kadi o wii kala on horuɗo nyallal ngal tawata imo sikkitingal ko yawmu shakki wona pelleti lewru ndun ari wo haray faqad asa abal qasim haray karmo koɓɓen noon hino maka sifaneɗo hadis jekka ulamaul hadis ɓenne hatha al hadis fi hukmi raf'i ay si tawi illam yusarrih assahabi arraf'a fa hukmu alhadith hukmu arraf'i andi sahabaɓe gooɓe ma kay ɓenna ko nelaɗo on maaki mi nani ma min nani nelaɗon hino maaka ma kaari wi ilam nani nelaɗon no maaka ɗo ko akhbara ɗo o humpiti raf'u o wondema koye nelaɗo itta kono wona oɗo hadis tum Ammar wii tum man saama yawma alladi shakka fihi faqad asa abal qasim andi ɗo o wi'aali nelaɗo on maaki faqad asa abal qasim ka kono enen nde ɗo ñaawoore hiɗen faama sahabajo suusay wowlude ɗum ɗo harana nelaɗo ñaawi neɗo ñaawoore sahabajo no suusi wiwde kaari si waɗi hunde kaari o heɓi bakkatu harana e dalilo tippe ɗum wey ko ɗum si ɓendi sifaɗeɗo hadise je iɗe jogi ñaawoore wondema koɗe ɓantaɗe nelaɗo jaka yawmu shakki horatake ñande sikke on cuɗi koye accu ha yi'a lewru ndun hoora woɓɓe maɓɓe wi si tawi duule ɗen hippi mana hengi jama on e yiwugol ɗuma on honno lewru ndu karmo koɓe gooɓe wi on kidi hooru ihtiyatan yo wiw joni daal inchallah ɓayren yiyanndu hande joni lan walludude anniye si tawi janngo ko suumaye awa haray lan huuri si tawi janngo na suumaye awa haray ko ɗum ɗum ɗo wiyete sawmul ihtiyat woɓɓe maɓɓe wi en waɗiray ni woɓɓe maɓɓe wi an an ɗum ɗo wona ɗum haani ko woni ko haani kon ko habbagol ha yiya lewru ndu warugol sawmul ihtiyat ko natugol e sawmu shakki ko natugol kadi e horugol ko tawata kon hino naati e sikke ko adi noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e hadis halakal mutanabbi'una halkike lugginotoɓe ɓen sattinoɓe fiiji ɗin haran na noon ɗi hana sattinirede haray karmo koɓe goo ko salori ndeɗo toɓɓere e hoore sawmu ihtiyat ko ɗo hadis haray ɗin mum ɗum wondema hino waɗɗi yajibu sawmuhu ala man ala annahu min ramadan konngol ɗimmol ngol woɓɓe wi hino waɗɗi on kidi yo hooru si tawi ko ñande niɓɓiti hino tañƴina ndu aray no nden ñande on kidi fiɓa hoora nden ñande ko e abdoullahi ibnu umar no jeyano e faamunoɓe ɗum ɗon wondema kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki fayno humma alaykum faqduru lahu manahu ay dayyiqu lahu naɓe ha hat anno moodi ko ɗo tun harata si feƴƴi ɗo tun haara ko lewru ndun ari si ɗon feƴƴi bimbinan ñande waɗo enen fulɓe fouta wirten capantati hiila daro sikki ɗe gandi kamen si lewru arali noga e jeenayyi jango cakkar tati kiki de yiden du en yi'an be ngandi jango ko sumay hay sitay lewru ni kaka kwanno lewru nun du alaka islam buri cappan tati hare bindi na nyande ko go e lewru darinu du hare dum don hinde jeya mudum hare na jeya ko hande kadi famu de watta na hakil do sitawi on kiri walite ha weti o yi'anu lewru ndu o fibano kadi o hoore on say non umma tabayyana lahu fil yawmi shakki annahu min ramadan ndi ronke yeede kiikide on kiri waalo ronka buda khabaru mayru sinna ñalor mabɓe enna ndiyano jaar ko suumay hare ndu ari jonnon non ko honno on kiri warrata ko ngodi ɗuɗuɗi naari e muɗum وقم قيك أن يكون الذي رأى الهلال لم يحضر عند القاضي إلا في أثناء النهار كالورن ويات ويآم كان كو يهان وهباتي كد هم بتدمو ها ووالي وهبالي خبر هم بتان دي لورن جون دو كهن نواسا وهم بتان كد بيم يوان نانجل ليجي وقم قيك كان كد هم بتاك إلا بعد الزوال وهرنجل دنجل لنجل فوتكمو وقم قيك كان كد بيم يوان بتي lewru ndun arno haray ko yo hooru jon non si o hoori wiɓe yo hooru ɓe haray o yoɓoya ñallal ngal kadi ka o yoɓata par ce que hande o ɓenne koyo jogito ihtiraman li sahar saabu teddingol lewru ndun woɓɓe maɓɓe wi o o ɓayri tun haari anda ko suumaye suumaye waɗɗakima ɗo koya ñaamu yoɓoya ñallal ngal naya ton ko ñamude yoɓoya kadi sitawi tun tabiti wona suumaye eko walnoɗa e muɗum ko weeti tawi ala annuye si tawi a hoori ñallal ngal a yoɓoyay ngal ɓenni haray ɗo waɗɗingol ma hoorugol ngal ɗo ñallal ala dali hooru yoɓoya hon ɗum horanta na si yo ɗum ɗon tippo e ma si tawi noon koya hooru ha gayna kadi yoɓitoya haray koya ñaamu yoɓitoya haray ko ɗum ɓe addi misal muɗum ɓenni wondema si tawi on kiri tun andi ka bimbi ka an yakuna kad sama hada lyawm tatawwan aw bi niyatin muallakatin fa dhahaba aljumhuru ila annahu la yujzi'uhu si tawi noon on kiri annino jango si tawi ko suumaye dey haray mi hoora inchallah hay so tawi o yiidale mum o waalodi e muɗum o annike ɗum ɗo finoyama bimbi tawile woni suumaye karmu koɓe buy hino yaari wondema nde ɗo ñalande koyo hoorude o yoɓoytande kadi mo mari baraji mayre hino jeeya suuɓiɓe ɗum abu hanifata ɓe maki ndeɗo ñalande yujzi'uhu bina'an ala aslihi fi adami ishtiraki niyya fi ramadan wal ijza'i riwayatun an ahmad imam ahmad bun hambal kadi ɓe yaari ɓe maki wondema ndeɗo ñalande harayde yonaymo o yoɓoytande kadi wa huwa ikhtiyaru kadi cheikhul islam ibni taymiyata rahimahullah ɓe maki ko ndeɗo ngol ɗo kongol kadi cheikhul islam ibni taymiyata woni ko suuɓi kono imam abu malik kamɓe ɓe maki wal awwalu azharu min jihati dalil kamɓe ɓe maki wondema konngol aranol attanongol wowledengol wondema si tawi tun tabiti on kiɗi anniyanoki si waali ɓayri leso yaali o ala droit anniyagol o yaali hara mi hoorata ñalan ɗen o yoɓoyayde noon kono on kiɗi anniyaki si tawi on kiɗi anniyaki hadis ari wondema kala mo waalo daale e annuye o ala kan ɗon korka korka farid bakan kono noon joni koɓe lurri ko est ce on kiɗi koyo jogito ka o jogitatako kala mo tawata korka waɗɗaki ɗum haa ka naati ha ñalorma o naati waɗɗingol mo ɗum no landi dalil goɗɗo goo on ɗon no haani o heɓo o wi konngol na e ɓonngol ko an yusbiha muftiran summa yatayaqqana asna'a annahari annahu min ramadan kono on kidi waalata anndali lewru ndun yiyama weeta o ronka humpitade o ittakooƴe wono yahaneɓa seeɗa tun o humpite ndiyano jamanu hoori jon noon moye sikkooƴe ko honno watta ɗo ɓawde o ñaami o yari woɓɓe maɓɓe wi fa yajibu alayhi l imsaku baqiyata yawmihi bila khilafin woɓɓe maɓɓe wi on kedi jogitoto ñallal luttugal ngal o yoɓoya li hadis salamata bun akwa e qala amara annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗon mi yamirno gorko goto min aslama jeeɗo ngol leñol wiyeteengol bani aslam an asdin finnaasi yeeto yimɓe ɓen anna man akala falyasum, kala o ngittunokooje hannde tawino ɗum ɗo ko lewru asura bi mana korka asura wonno, kala dawɗo bimbiɗo ñaami yo kontin korka makko kan, kala mo tawata hari ñaamaali yo hooru. Fa innal yawma yawmu asura, ɓe maaki ñalaande hannde ko ñalaande haanaande hooreede ñande sappo jombente. Wono waqad kana waajiban, kaaɗo korka hari no waqi ko atti suuma e cippaade bi mana parleede. Jooni noon ɓayri ɗum ɗo no waqi ñalaaɗon ɓe maaki hay finuɗo tawi ñaami yo kontin korka kan, wo awa feeten ɗo watten ɗo kadi ka korka suumaye. ɓayri ko korka waɗɗino ka nelaɗon ɓe maaki so on kidi weeti tawi ñaami yo fiɓu o kontina, a waɗɗiniren noon kadi si tawiɗa feƴƴi. Cheikh l'islam ibni taniyata noon kamɓe ɓe maaki wondema si tawi on kidi tun weeti ñaami anndaali hari ko suumaye, noon anndi ko suumaye hannde haray waɗɗaaki mo jogitagol ngal ɗon ñallal few, haray ko waɗɗiimo ko yoɓoygol ñallal ngal, kono wiyata yo e hooru o yoɓoya ngal kadi o jogi toon ñallal ngal peetu. Ko waɗi noon asli korka kan ko ibra'u zimma, ko hoorirtaa ko fii ko waɗɗi e maa kon yo tippo, si tawii a hoori tippataako haray ko ɗum wonna hoore korka kan. Haray ko ɗum si konngol chekh l'islam ibni taniyata ngol ɗo ingol mari doole moolanaaɗe waɗɗingol ngol ɗo yigol on kedi yo jogi to ñallal ngal fof ka korka suuma e ƴiyal araale muɗum kaka asura ari, te nden ɗon ñaawore ɗen nganndi ko nuskhaande tabitugol waɗɗagol muɗum. Hoorugol korka ñannde sappo jombente wonaa ko waɗɗi, koko nuskha jooni luttu ka daraja hannde kadi wongol sunna yiɗaaɗo hooreede. Haray si tawii en faami nden ɗon ñaawore arten e toɓɓere wootere, ida ru'iya alhilalu fi baladin fa hal yalzimu sa'iru lbilad, ene si tawii lewru ndu yi'aama e leydi wootiri, ene waɗɗo to leyɗeele aduna on fof hoorugol sabu nden ɗon yi'annde taa ko honno. Konnguɗi karamu koɓɓen ɗo hino yehi haa e konnguɗi tati. Woɓɓe maɓɓe wii ida ru'iya alhilalu, ida ra'a alhilalu ahli baladin lazima jami' albiladi sawma duna i'tibari ikhtilafi almatali, si tawi kam yi'a wo e nder aduna o haray koyo wi'e waɗɗo to julɓe ɓen foppo hoorugol ɗo, haray wiyatake ɓeɗo nge muti taw nge mutali en fo en yiida e maɓɓe ñallal ma, yiida e maɓɓe jemma ma ñalorma, ɗum ala kandu tabiti liyamo haray foppo koye hooru. Ngol ɗo konngol ngol ɗo woni konngol aranol ngol ɓe dallinori ida ra'aytumuhu fasumu, ɓeni wo fal kitabu li kulli lmuslimin, wo nde ɗo yewtere ko julɓe ɓen foppo yewtaande, si tawi noon julɓe ɓen yewtaama si gooto yi haray fof ɓe naatay e muɗum. ɓenni kadi nde ɗo ngal ɗo gollal si gollitiraama ko ɗum ɗo wonata aqrabu ila ittihadi lmuslimin wa tawhidi kalimatihim, wo ɗum ɗo naɓida e julɓe ɓen ɓe welda ɓe wona golle gooɗe konnguɗi maɓɓe ɗin yaada kadi. konngol ɗimmol ngol wii wonaa ɗum menen men yii, ko men yii wondema anna li kulli baladin tahta wilayatin wahidatin ru'yatuhu, ɓeɗo ɓe yi wonaa ɗum men yii, menen ko men yii leydi kala leydi ndi tawata laamu mum ko feere si ndin ɗon yii no waɗɗi ndin ɗon leydi fof hoorugol, kono leydi ndi ɓe kawtiri ndi waɗɗaaki ɓe hoorugol. kamɓe no ɓe wiiri noon oɗon mazhab ko wondema si sénégal yii haray waɗɗaaki gine ma maritani ma gambi hoorugol, par ce que ɓe hawta leydi. ɓeɗo wonaa wiigol ko kala yiiɗo no waɗɗiimo hoorugol e leyɗel ɗen, kala mo yi'aali o habbo haa ñamde leydi maɓɓe ni yii, ɗum ka juulugol ka hoorugol wo ka juulugol wo ka hoorugol wo, oɗo ko mazhabu goɗɗo goo. mazhabu goɗɗo goo wii o woye konngol hakkindingol ngol menen men tawtaa to wiwgol ka yi'a o fof yo hooru, men tawtaa kadi yiiɗo wooyo kañum tun hooru, menen meɗen woni hakkunde ɗon. menen kamen woni bi mana kala hawtuɓe mutal e puɗal si yii yo hooru, kala hawtuɓe air haranange mutanayɓe air gooto, puɗanayɓe air gooto, si ɓeeɗo goofe maɓɓe yi'i ko ɓe ɗuuɗi wo leyɗeele ɗen ko ɗuuɗi wo, si tawi hiɓe jogodiri ni yo ɓe hooru. Kala ɓe taw ko hawta mutal e puɗal wata ɓe hoori. O wii alqawlu salis woni ngol ɗo, annahu yajibu sawmu ala albiladi allati la takhtalifu matali'uha. Cheikh Abou Malik ne maaki wa hada asahhu alawjuhi, ko ngol ɗo konngol ɓuri sellude konnguɗiɗi fo inda shafaiya wa madhhabu badu almalikiya, imam malik kadi madhab maɓɓe on buyi ko ɗum ɗo yaari yoga e maɓɓe, wal hanafiya madhab hanafiya on kadi ko ɗo yaari ko ɗum kadi, wa qawlun inda alhanabila madhab hanabila on kadi konngol ɗo konngol tuɗi, ko ɗum kadi woni ikhtiyaru cheikhul islam ibni taymiyata. O wi wa hada huwa alqawlu alwasatu fi almasala, o wi konngol ɗo konngol woni konngol hakkilli gonngol e ndeɗo toɓɓere. Ko ari noon oɗo masala ndeɗo oɗo madhabu ngol ndeɗo yi'ande ko ndeɗo woni yi'ande madhabu ahlil hadisi, dumana ulama'ul hadis ko ɗum ɗo ɓe jaɓi. Ine jeeya maɓɓe imam ibnu hajar al asqalani, imamu nawawiyi, ine jeeya maɓɓe cheikhul islam ibnu taymiya, imam ibnu lqayim al jawziya, ine jeeya maɓɓe imam abu dawuda, tirmisi, nasa'i, ibnu maj, bimana ulama'ul hadis, cheikh muhammad nasir ddin al albani, ko ɗum ɓe yaari. Hari kamɓe ɓe jaɓa avant hari ɓe jaɓa few yo ikhtilaful matali waɗa itibar ka korka, kono ɓe yehi ha ɓe yiltitiɓe ni tigiri ɓayri min wona ko yimɓe yaari moni ɗaɓɓitude ko dalil, mi tawi dalil ji ɗin ko yaari wondema, si tabiti tum ikhtilaful matali hino woodi ɗum no woni no mari itibar, haray hande kadi yo ɗum ɗon gollitire. Hawtuɓe mutalle puɗal fo yo humu, ɓe hawta mutalle puɗal wata humide. So yeyne defte wetende feɓuhu sahih feqe sunna, oɗo cheikh Adil bun Yusuf al Azazi kam jallade ɗimmo, siɓe andi konngol cheikh Muhammad Nasir ddin il albani ngol hiɓe eggi ɗum ka tamamul minna ala feqehi sunna, wondema hari ko ɗaɓe jogi kono ɓe eggi ɗon ɓe arti ɗo. Ko waɗi noon ko ɗo woni ko yaade adillaji ɗin fof. Amma wigol kala ka ndu yaandu yondu hoore, ɓe gandi ɗum ɗo fihi halal halal molnaɗo heɓoto e muɗum. Nde ɓeeto no taƴa harayɗa hoori, nde ɓeeto no huma an hiɗa ñaamude, iya noon on humidu on taƴi du, ɗum no gandi wona ɗum woni. Joni noon kala ɓe tawata hawti mutalle puɗal yoɓe humidu, yoɓe taƴi du kadi, soɓe renti buyi kadi wonɓe yaarude, wondema kadi yi'a wo yo hoore, wona kadi yi'a wo ɓe woni jaɓude hoorude, ko nokku ngo tum ɓe lanndoto si ndu yi'ama na ɗum. Si tawi innama kala ka ndu yiya e aalamu on, sabi si julɗo wi yii ndu waɗɗata julɓe ɓen fof hoorugol, hay si tawi kaka leyɗe heeseraɓɓen ndu yi'a hara ko julɗo yii ndu wii o yii ndu honniiɗo waɗɗata julɓe ɓen fof hoorugol, si tawi ko on masala gollitira ka. Kono ko ɓuri hulɗinade ko wiyete ndu yiyama France, ndu yiyama nokkeli ɗuɗuɗi jama on habbito inna no habbiti ha nokkel kaari kadi ɓaren ko ɗum ɓen kadi wiiɓe yiigu ka ɓe yiyaali. Est ce que ɓe ko yeti ko ɗum ɗo jokki owe, si tawi tun anni ka ndu yiyawo koye hoore, ka ndu yiyawo ko yahuru, kayinna ndu yiyamo tawi ko julɗo wii ndu holliɗo ko yahumu na wiigo. Ala leydi hay e wootiri ndi islam wii yo ndaran on lewru ndu leydi ndi ala lewru mum ko ɗon ndu arata ka kammu ɗo ko ɗon ndu ɗaɓɓitete, wona kadi goɗɗo ɗaɓɓitanta ɗum goɗɗo, sina hara ko bunɗo bunɗo noon yo jooɗo yiyoɓe ɗaɓɓitanamo. Kala mo tawata no mari guite ko ɗon ndu arata. Amma wigoɗo fof jooɗo habbo, siɓe wi ndu yiyama hoore, siɓe wi ndu yiyama taƴe gasi, ɗum noon ko faljere molnaɗo koye ndu ɗaɓɓite. Haray ko wano noon, haray konngol ɗo konngol ɓuri hakkinade konnguɗi ɗin e oɗo masala. Wallahu taala alam. O wi si tawi ɗum noon feƴƴi ko surutu sihhati siyam, sartiji yo korka sendu ko jelu, ɓe wi hina jeeya e muɗum amran fiji ɗiɗi, ko attaharatu min alhaydi wa nifas, ɗum ɗo ko sart. ko taw neddo on taw himo laabi immorde fiila yeeti ko sonnaajo, himo laabi immorde batte jibingol sonnaajo. Si tawi ɗum no yawti sartiji aray ɗin e dewe luttuɗe ɗen aroya, won wongol on kidi julɗo, won wongol mo naa o feetuɗo, won wongol mo e ko nande mum. Ɗiɗo ɗiɗi woni sartiji sellugol ngol, hara si on kidi mantiniɗi so hoori tum korka kan sella. Amma bulugo on wona bulugo jeyaka e o saam ko tawta si on kidi mantiri so hoori korka kan sella, fay kun si hoori korka makko kan no selli, hay so helli faaka so hoori korka kan no selli. Amma charte ko tawata kon ko shurutu siha ko al islam wal aqlu wa tahara min al haydi wan nifas wan niyya. Ɗiɗo si timmi e sartiji ɗin haray korka kan ka sellay e juuɗe neɗɗo waɗɗo. O wi no jeeya muɗum kadi an niyyatu bi mana anniya gongol on ke si tawi annike ɓayr nelaɗo ndemaki alayhi salatu wassalam innama al a'malu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa. So kidi anniya ke aray wala korka sippuɗe oɗo hadis. Ko wana noon kadi kino jeeya muɗum al imsak on kidi jogito, so on kidi jogitotako tun haray wasi goɗɗo go kadi qad yakunu lil aada aw li adami l ishtihai, si tawi ko on kidi kadi ronki ñamirde ko fi hande on dal cellal ngal ɗuuɗama ñamete welana on kidi ma hara ɗo wala korka o ñallir. Ko ma on kidi siɓa koni accirde ñamete on e jaram ɗan ko dewal saabu rewgol joni muɗum e kaɗo korka. Hara ɗum ɗon hino wondi bi niyatin. Qala an-Nawawiyyu imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala maki ka deftere maɓɓe rawbatu talibin mujallad ɗimmo ɓe maki la yasihu sawmu illa bi niyatin wa mahalluha alqalbu, korka sellata siwana harano wonde anniye, anniye on noon kaka ɓernde wonata. Joni noon anniye on ɗo kadi boyi hino jiɗi faamude ko on woni anniye, saw boyi faamu ko ma tun daroɗa ɗetta doole ko santoroɗa wowlaka ɓernde ha timma wona annike. Hino jeeya piiji ɗi on kidi waɗata ɗi holla hiɗa anniyi. Cheikh Mama Salih ibnu Uthaymin rahimahullah ɓe maki ka sharhul mumti wondema piiji no woodi waɗeteeɗi haraya dullu ala niyati sahibi hada al amal. Ko ɗum ɓe maki walaw kallafana llahu taala bi taatin biduni niyatin lakana taklifu bima la nutiqu bihi. Ɓe maki sinno joomi men farlino en dewal ngar rewirtenmo, kono hara ngal ɗon naayo ngal heɓu anniye hanno hino jeeya ko farle meɗen koye wawata wadde. Ko adi noon neɗɗo wata wadde hunde hara o anniyaki nde, hara o forsaka kala ko waɗɗa bi ihtiyarika hama yakunu bi niyatika. Joni noon anniye o lutta o laaɓani joomima ka o laaɓanamo, par ce ɓeñi anniya fayda ko al kasdu, kala ko waɗɗa ɗo ya waɗu a faandi si waɗɗa ka a faandi. Ɓenni masalan Cheikh Ousainin waddi misal ji ɓe maki ene si neɗɗo on tawi o wowa ɗaɓɓude ko sullora few, ndeññande o yeehi o soodoy ko sullora o mari, soodugol mo ko sullora ɗo ko annuye janngo ko korka o hooray ka kamo woy soodde ɗum owe regilgol mo reve ma wiya findi nelan si tawi sullagol yonoyi ɗum ko annuye. Bi mana o endino ton golle hollayɗe annuye o hino ɗe. Kono noon joni tawti anniye on laaɓani joomi ma kon wonɗa horande joni ko ɗum landete, kono kan siɗa mari anniye korka kan tawi a forsa kaɗa mari anniye, anniye heɓike. Joni noon ko honnu wonɗa horande ko liman ko li chuhra ko fi ya lollu ka ko fi watta taw an kadi ɗa ñamurenno ɓen no horude ka ko fi watta enno ɓen fele haray anniye on ko ɗum ɗo landitete hande kadi ka ko lillahi jalla wa ala wahdahu haray hande kadi anniyen koyo sellu kono heɗiki. Ɓeadi ɗum ko sarhul mumti haray ko wano noon hino sartina kadi si yo korka kan yonu maɗum yo anniye on yonu korka kan bi mana al jasmu sellitugol korka kan mi kontinay ka ha kikiɗe na ha kam mi ronco ma ha kam tawi mi townata wo mi taƴa ɗo haray korka kan boni. Atta'yin hino landi kadi to'ingol to'ɓugol ñalaande nden ma to'ɓugol korka kanka anniyee ko ɗum si tawi karamo koɓɓe ɓe lurri ɗo ene horugol hino waɗɗi heyɗintingol anniyee on jemma fof kaasi on kiɗi anniyee ke lewru ndu ndu fof yonayi ɓurɓe ɗuuɗude ɓen yaari ñannde fof e ñalaande suumayee ko ibada mustaqilla ko dewal weddingal ngal jogondiraa e hanki ngal jogondiraa e hannde fii hannde moƴƴi moƴƴugol hannde moƴƴinaali janngo kaa janngo moƴƴinta feere fii hannde boniriima ñallal moƴƴirnooma ngal hanki ngal boniraali sabu ɗum kaa ɗo wa'aawa julde julde kañum ko jumla tan wonata si tawii tun ɗaa bonii bonnorayɗaa kono korka kañum alaa ɗum ñallal gootallo bona hara ko lutti kon no moƴƴi ko araali kon kadi so a waɗɗil ke ronka bonde ɗooɓi maanaa ko ibada yatajazza hino serta jooni noon ɓayri ko amru yatajazza ɓenni woo laabudda heyɗintinana jemma fof korka weddiika ka yiidaa e hanki hara ko ɓen noon karama koɓe ɓuri ɗuuɗude ko ɗum kadi ɓuri yaarude adillaaji nin si tawii en ndartii o wii ko ɗum fala budda min taayini niya fi sawmi ramadan wa sawmi lfardu wal wajib wala yakfi taayinu mutlaqu sawm sellataa wiigol mi hooray tun ko maa wiya suumayee kaanniye wala taayinu sawmi muayyanu gayri ramadan kadi inda al jumhur ko suumayen tun kadi tolnotoɗɗotoɗa khilafan li abi hanifata toɓɓere hikkayno ɗon nden ko attabyit o waalidugol e korka kam jaana anniye on wa huwa iqa'u niyyati fi llayli ma bayna gurubi lchamsi ila tulu'i lfajir on kedi fiɓa on ɗon anniye hakkunde ka nange muti ɗon e fajiri on jellitaade wa hada chartun inda almalikia imam malik ɗum ko chartika maɓɓe wa shafaiya walhanabila li hadithi ibni umar an hafsata radiallahu anha anna annabiya sall llahu alayhi wa alihi wa sallama qala ɓe maaki man lam yujmi alsiyama qabla alfajiri fala siyama lahu kala mo fellitaali anniyi fii korka janngo kan ko attii fajiri on jellitaade hara o alaa korka oɗo hadis noon karmu koɓɓen ko waɗi sabu haa woɓɓe maɓɓe jaɓi soon kidi waalodaali e muɗum fiɓike tuumayee on tun fof yonayi ko lurrugol ɓe sellingol hadis on woɓɓe maɓɓe ko wii hadis on ko sahihun kono ko mawquf woɓɓe maɓɓe wii ko sahihun lahu hukmu raf'i ko ɗum ɗo ko ɗum so yee nder deftere yeteende raf'ul malami an na'immati l a'lam wallahi cheikhul islam ibnu taymiya tano jittani en ɗon ko honɗum woni sabu lurral ɓe karamo koɓe ka fiɗa haa par ce que wonaa fii no wela ɓe tun lundagol wonaa fii ɗum ayyahi ko lurra ɗo e ƴiyal gootal pet wono suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hada al hadis lahu ihtimalat ka hoore si ndi yi'aama taƴee si ndi yi'aama hara ɓe lurra hara ko ɗo hadis gooto fof lurruɓe ɓen wii adamu itibar ihtilafil mafali ko o woni dalil maɓɓe on wiiɓe ɓen itibaru mafali no woodi yo tabar ɓen kadi ko o hadis woni dalil maɓɓe on ko ɗum cheikhul islam ɓemi taymetawi ɓe jitti ɗum moƴƴa ɓe inni yo jama o rentode felugol karmo koɓɓen sabu ko ɓe lurrata kon alaa e maɓɓe tewtooɗo pas lundo iyal laaɓal ngal ɗum sellani ɗum kala maɓɓe lundiiɗo masala ma iyal haray mo mari ngantooji tati ko go'o hara siko hadis hara hadis on sellanaali mo e laawol mo henndori mo o si hadis on sellanaali kala mo koojo waɗɗataa ko mo gollitirgol si hadis on sella kano waɗɗi gollitirgol hadis bayir o we ma ɗum aa hadis on sella ken e juuɗe karmo koojon kono wiya o ɗo ha hadis nelaa ɗon wonaa ɗum ɗo faandiye o ɗo hadis o faama hadis on faanundenen wonaa zahir makko on goɗɗo goo ara faama hadis on no selli kono ko nelaa ɗo faandii kon koko woni zahir ɗo kon ɓeeɓe lurray ɗo ka faamugol hadis on ma ɗum hadis on ara sella ken e juuɗe makko o faama kadi nelaa ɗon ko ɗum ɗo tigiri faandi kono noon hara hadis on ko nuskaaɗo e ko faami kon e juuɗe karmo koɓe ɓe ɗotti e juuɗe muɗum ɓe ñaaworesine woni man suuha hara e gollitirgol nde waɗɗataa ko kaa goɗɗo goo ara faama hadis on no selli no tabiti kono noon deyi o nuskaaka e komi yi'i kon mi ɓeeɗo ɗiɗo kadi ɓe lurrey تقوت مرفون ومري دليل كدوش الإن جسر من رفع الملام عن أئمة الأعلام كلنا وولو إدام الفقه مسألة خلافية سوهما لنا جسر وفالجع كرم كوبين أسألة حرب أسألناك كان ما دون آية أروالو حرم مر احتمالات في اللغة ونقر قرؤ الله سبحانه وتعالى في ثلاثة قرؤ قرؤ كلغة عرب نمر معان ينفر كلغة عرب تجري تجري قرؤ نفر في ليل قرؤ كنفر كعرب تجري لا بل جون بارد النور سيرتو بل أورو آية ene ko honni joni mi wi'a sonna ben sabbo do ko filayeji tati ta ko labe tati wobbe mabbe wi bayritum qur'u hino firaka arabu labal aw ko labe tati wobbe mabbe wi bayritum kadi qur'u no firat filaye ka lu arab nenen ko filaye on men gabi ayon ko dum sappi te lurri ese don wodi do mo felete to woni ala sonni do mabbe كونوا كتابي والله كلا هبوا لنا دفتر وجنده يكون منصفا كويت إنسان منصف كونه لا بلوريد متوقع يا وتابي كاده هلا كونوا كتابي كيبل أورو حديث كرم قادة يا ربك في واندما كتابي ثم أنت لوا أهل أمني والد مودم على كركا كونوا من حديث ما بيوم جوني نعوي ثم لا ينفعني كبانج كركا ما كبانج korka farba ma suma ye ma kala ko tawta ko waddi horde dum don ma heba amni ye on kidi walo day mudum jon non lutti qayri ma walo de mudum jon kidi sibi ka suma ye yonay ka yonata tippu de odo hadith ko buri moddu de kon on kidi ko yo walidu e korka amni ye korka jango ko jango parce jango ko dewal certu ngale hande certu ngal sare fati jango haray dum do ka bangi farba ene non ka bangi nafilo ene hino waddi walu dugol kade anni e nafilo ka dum don tuma fi wuda fo korka tan no selli ka sella kare ko guri sellu de kon on kiri no way fini de do har anni no horata sew ron ka hebu de ko nyaama fi ba don joni horay ko kontina korka tan kari heba baradi jonon karmo ko be lutti be lurri karmo ko sheko shemin no abdul rangal ta sharful mumti be maki ene joni tabiti ene la do be fini di e korka be jonna ittirgun koje be taji be firti korka kan tabiti e mabbe be weti tay be siba korka fu be ronki hebude ko be ittira koje be sibi korka be kontini dido fo tabiti e nalado ka hadis de sellule joni non ene si on kidi hebali ko to ittira koje ta di ha zawal nangi li dike on ni joni modi bayri mi hebal ko mi nyama joni awal dido hori nani hande on ene ko gila ka o sibi do o yobete ko feccere nyallal o yobete korka ta o yobete nyallal ngal fu to be lurri cheikhou semin dama ci kadi do lurrangal kadi gote mabbe ko hino mari wiji hatu nazar mu ta te wiu be ben ko feccere ko dula kaw anni don o yobete ko feccere nyallal ngal ko jomi nela don be maati wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ko wodani neɗɗo fo e golle makko ɗen ko yerko anni ko oɗo ko gila honde anni ko mina zawal ko feccero yoɓete a suufiide ɓe komi jogi komɓe ala dalil woɓɓe mabɓe wi e men maaki men faami on maaku nelaɗo ɗo min yiimo kono noon nelaɗo on kadi weetuno waalidaali e korka en anndaali ko waɓutu homboɓe henndi ɓe fiɓi korka kan ɓe heetaaki e mbimbi on mi yoɓataake ma mo waɗiri ni heɓataa ka nelaaɗon deƴƴi ɗon ko sawmu ñallal wiyeten ko ɗum jogi ɗen ɓeeɗo kaɗɗa suufiiɗe ɓe alaa dalil ɗo haray ko ya ndaaru ka tawɗaa ɗo haqqille ma ɗin ɓuri jaɓude yaarude e dalil ko ɗo ɓuri tiiɗude wo jogoɗaa ɗon ko ɗeeɗo woni tawata toɓɓere tawata karama koɓɓe lurray e muɗum hara neɗɗo daganta ko mo ñiñugol hay e gooto jogiiɓe nde toɓɓere naafi a gonɗinaande a ñiñataande few par ce que ko dalil ɓe jogi dalil on kadi koɓe batimo ko e nelaaɗo ma koye aya qur'an ɗum ko masail fiqhiya ko ɗum so yeyne doctoreteende bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasil ibni rushdin en taw ko deftere khilaf tun woni maye ko dun sitaybe inni kala min mas'alati min masail al-fiqhi illa wa fihi khilaf no fandi mas'ala fiqhiyya ma aqdiyya dai ma usuliyya dai mas'ala fiqhiyya mutawaka lural ala imam jonno taw kala ka lura fe ara yan kadi wi en daru kala ka fala da tawta o we kona dun dai wana kala ka lura wo ka fala da wo kadi tawtu dun ala kadina dun kadi ko fiji daru wana du no wodi ka lura fe tawa do ndara ta ke tew ko dun si imam ahmad bayri goddo go yeti kebe dun dai ni wattane non hadil dai walaysa kullu khilafin kana mu'tabaran hatta yakuna lahu haddun min an-nadari wa nakara khilaf ka islam woni i'tibar no mari nyaawore ka shari'a no jabaano haana goddo no waawi yarde do kala lundi do mas'ala fiqhiyya o jabantaake ko lundi kon no gollitire haandarte tawahi mo mari i'al ka o fawi lundande makko nen non nanda sen fan hara i'angal kadi ko sellungal do hara khilaf makko yasuku an yustamala bihi amma si tawi o lundi tubi majarrabi khilaf o ala dalil ko yaare muɗumgol sina faamu ma ɗum dalil mo jogi on ko dalilul la taqumu alayhi lhujja to o jaɓantake ko yaari kon gollitirtake kadi ko faami kon haray si tawi faamike haray ɗo korka kan naafilo gon ko ni karama koɓɓe ñawiri ɗon wallahu taala wallahu taala alamu bistawab to wi tugaale korka ɗen ko gootal karmu koɓɓen addi ko ɗum si wi wiwgol arkanu sawma furudu sawm ko ɗiɗi wi en annuye e dewe ɗen nde foppu majje haran ittitaali hayfus annuye ko sarti e kala dewal wona farilla wona rukun wona tugalal ko sart ko adi noon ko wiyete sart ko kala ko waɗata ko atti a naatude e nder gollal ngal annuye ko yen annuye si naaten ka dewal kaa koyen naatu si annuye ɗen koyen anniye si naaten ka joni noon kala hunde nde tawa tan nde waɗɗima wadde si naata nden noon kode sarti nde wiyete joni noon anniye on koya anniyo si hoora ka koya hooru si anniyoɗa owe amma ɗa noon koya accu ñamugol ngol ko tuma anniɗa sibuɗa o acca ñamugol ngol ɓaawo anniye on haray ko woni rukun asiyamu ko al insaka anil muftirati min tului lfajiri ila al maghribi ko ɗum ɗo woni rukun on o wi hino jeeya e sunnaji korka sen gayni ɗum ko ko wiyete sullagol ñalaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki tasaharu fa inna fi suhuri baraka sulle sullagol hino mari barki ɗum ɗo noon ko weltulare molnade e juuɗe yimɓe ɓuyi ɓe jaɓata sullade ko wiigol joni accu mi ñaama mi waalo tuma mi finoye wo na ɗum immagol sullo ko sunna hino mari kadi barki no mari baraji ñalaɗon ɓe maki e hadis goɗɗo goo selluɗo faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli lkitab aklu suhur ko sendi korka men enen julɓeɓe e korka ahli lkitab ko sullagol ngol kamɓe ɓe sullata ko enen sullo ɗen si en sullike haray en lundike ɓe si en jaɓali sullade haray en lundaki ɓe hino waɗɗi enle ka lundo ɗen ɓe ka awa sullo ɗen ko ɗon ko ɗaɓɓira ɗen ko haray ko wana noon kadi hino jeeya e sunnaji ɗin tahiru suhur nennitugol sullagol ngol acca ha ka wennango si sullo wondema kala mo koɓɓen ɓe wii ɗettama e hadis anas an zeydi ibnu sabiti radiallahu anhu wii tasaharna min sullodi ma annabiyi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam summa qama ila lsalati qultu anas landi zeyd ɓayri on sullodi e nelaɗo nelaɗo innike juuli kam bayna al adani wa suhur ko jelu dumunde eɓɓata tawata hino wawno wonde hakkude sulla gongol e assalatu hayru min annawmi juulu gongol zeydi ibnu sabitin wiyani anas ibnu malikin ko qadaru hamsina ayatan ko embere simoy ayeje capanɗe joyi ko qur'an ko janguete hara noon ko tarkilan tajwidiyan ma itai l hurufi haqqahu wa mustahaqqahu yerdumunde nde wawata jangude ayeje capanɗe joyi haray ko nde do gumunde ha nga nyamude si do yoni acca dum non on tawawi darude ko er hombo fajiro ni feje ferude passe se narti kaydu ho gulkad wona ko fempede do mo ine wono di wagutuji julde di darten di ndare nangeni en tawa ko waktu tardu tu wonde julde ko kaydu ho darten nange passe nela ko hino sifani en waktu subuhi ko min kaza ila kaza kanange ka waktu zuhur ko min kaza ila kaza kanange de pesi fo kanange ha be gayni de yeti en se narti kaydu he wona ko sappede wagutuji julde di en tawa ko waktu tardu no tu wona julede ka julde sal na waktu kana be julede o awwalu waqt dum ngana ka julede te no jeya ko buri moddude e julugol as-salatu fi awwalil waqt amma nahnu nusalli as-salata fi akhirin waqt ko wana non kadi koy sullo ko koy ci suma hewti no be yabe tappa kaydi hoy be naga julirda di sulla taju gongol ko tel ella ndaki be leer tajete nela don be maki idha gharabati ash-shamsu faqad aftara man as-sa'im sinange muti koru do taji be maki idha aqbala al-laylu min huna wa adbara an-naharu min huna be maki faqad aftara as-sa'im bebe ni en tar ko tede tel konta be yewi taju ko le hun tagol taju gol kaka nange nange muti ko dusi joda gol do wi ene hara taju gol yoni este ko don dare ke si taju gol yoni oui na do dare ke si taju gol yoni na do dare ke si er julu gol yoni kaka nange dar ke si julu gol yoni kaka nange dar ke si taju gol kadi yoni tun non ko dum wi en narte kaydo mo inte ko ko si ko arebe joni en en tawai ko heewi konko go be sulline hara fiwa madum be sulline hara hen tiki weti ko di do ko ko passeno wonbe sappude ben ko fajir o woni dala daitude de ngandi nela do be maki al fajru fajrani fajrun sabiqun wa fajrun sabiq ka ka sunna be maki fajr al kadhibu on be maki yahillu fihi at ta'amu washarab wala yahillu fihi at talaq subaka dul takelo amma al fajru sabiqu كما فلا يهل فيه الطعام والشراب ولكن يهل فيه الصلاة تنو مويا تا دي تادوم سي جودي كتون تابيري دوم بار اير مونتر ان على مونتر اوا كتاب ان كان في اكيكا لا كو مون على اير سي تاي دا دي تيرا ما فجري اون يالتا ما نلا دو ما كان ني سوفا كون نو فجري سير غونغو دو ونيرتا او ودا كورو و كتابو كا تودي كا دي سي فاني كيرو بما كي فرو o petto aduna on hakkude hara sengo gono hen ti fera sengo gono ni ti pet on non ko fajirum kaje kala ko mi ngati wala nale nare wakko e mo jul tengo wana er julu gol ko darendi senker ko wakko ala sara ene hakkude fana e ala sara wakko no bisido wakko to no bisido o wae wakko fana yal saytu wakko ala sara nata ta tano di sido goddum go jonde waawi wiide 2h15 ha 5h ko fana tun jeey do ala sara ma taa ha joni kono taw no kadi enen jama on ko faami subaka ko 6h15 woni ero ta juuli 6h20 ne nyanda tardi subaka ko ko faamu fajere joni wana er woni er dum do wagutuji juulu gongol benna alan sara on yoni benna senter yoni anana hara ko jango be sunna tun jodi ya en a julu gongo yoni de benna senter yoni bon ko senter woni alan sara ka islam o benna fana yoni benna hino manki 5 minutes yonali taw ene ko 2h15 ngago to fana ta ko min azwal ila an yasira dhillu kulli shay'in mislahu ta kalsunara modo mango tanange liji wo fana nati nela don be maki fana no don ha modo mango sa darite hala hingo fota wa darne mame hala yi fana yal ti ka fana yal ti wo alan sara nati faida nini ni sen darti nange en tawa alan sara hino natu de wonde 4h moy wonne sikay ko an dabbo ni natu 4h10 4h15 nare wano no kelgo 4h20 10h15 bam e julta enen ko ko ni yilade ko 4h45 5h15 minutes ka fana tan min do jila mi sippiendi ha hande meeɗa wiide fanano tan ko désel ken ene fana yilonirta awa sappe oɗo wattu no wawi wonde hara ko fiire julɓeɓen fumboni ko ɓe woni koye sappirde no gasa faamu maɓɓe o ko fiika julɓeɓen fotta anda oɗo air si yoni awa hara hewtiika julɓeɓen fumbodira juula nde tawno ko noddinan ndu woni ala ka respecteede si noddinan ɗum e darnan ɗum respectano koye kaydiyo hanno koye ala valeur ka julɓe ɓe aran koye ala toon faida si tawi koye noddine nane tu acce ɗon ndumu nde feeɗani are juule a ndaratano weer anane no tun noddinama ka noddina holno marɗa golle ɓuuri juuloygol ɗen juuloya kono wona ɗum jokka no gasano wiiɗen koɓe waɗiri koye ko fiyo jama on tumbodir waktu gooto juula ha eɓe yiltinir ɓayri waktu on no yiltodirde jomin o wi rabbul mashriq ɓayni wo rabbul maghrib ayni ɗa o wi fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi idan al asman tahtalif waktu goo niɓɓay law waktu goo niɓɓa niɓɓugol ka waktu goo jemma on juutay waktu goo ñalorma on juuta ene gila arɗen ɗo enen jemma on e ñalorma on ɓuytondirali ha ka juulen fana 13 heures enen ma 13h30 enen o waktu gila arɗen sénégal ko waktu goo ta pet fana na e change alansara na e change ko en change kon ko 15 minutes sen darti nangge en tawa waktu jonaɗi sappede ɗi naaɗi sen darti nangge air wonaɗo jonne ɗon ka radio ji koɓe déclarata awa taƴugol yoni a tawa e feƴƴino par ce que ɓuy kada janggoɓe surna wiye tun taƴugol yoni ko ɓen naɓe noddini kammo wima ko noddinandu landiya taƴu awa si tawi a howri ka nanata noddinandu andi a taƴata ha ñande nanɗa noddinandu an par ce que ko noddinandu wiiɗa si waɗi nela ɗon ɓe maki iza garabati chamse faqad aftara sa'im hiɗalanɗo hal uzina nangge muti muti golle noddinowo kañum lutti so faala yo noddi so faala yo accu o noddinali hara kono nge muti ko taƴi kono ɗum ɗo ko nde tawno hannuɓe gollitirde ɗum ɗo anda ɓen anda mo landiɗa o ko wigol ene hara taƴugol ngol yoni ɗon ta ndaruɗo yalko tayasi ɗaɓɓita nangge si muti taƴa hara ko ɗum tahiru tuhur ɗo ino landi hotugol ɗum ka ɗaɓɓitugol fajiri o zeydi ibnu sabitin o wi'i hakkunde ko nelaɗo accitayno ñamugol ɗon ɓe darna julde ko embere ka ayaje capanɗe joyi janggete te darti noon qur'ana eko mi anditi kon ni simore joguiɗe ayaje capanɗe joyi pet ina jeeya e majje suratul mursalat nden ɗon nde fof ko capanɗe joyi nde jogui joni si tawi ɗa wawi janggude ma ɗum wawɓe janggude tilawa tartilo on iɗa wawi wattude kaset on heɗoɗa tartilan ñoƴƴamo tel ndaara ko konñende tan o janggata jande makko nden so gayni 51 pointa wiya gila taw fuɗɗi ha tel ko 10 minutes waɗi ɓay ko montre joguiɗa joni ndaara sa joguite ɗum ɗon ndaara gila kaɓe wiide woni wiide ɗon accire ni ñamugol e hakkude juulugol ko konɓende minute won ɗon eɗe koni wona ɗaɓɓitirede ɗum par ce que nela ɗon jonni en ɗaida ko honto ko yerka ayaje capanɗe joyi janggete ɗum noon ɗo juuti so raɓɓiri ayaje capanɗe joyi hara nennitugol sunna on sino jeeya ko laba moƴƴa ko ɗum so nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makanayno sahaba ɓen ɓe maka si tawi ibnu ummi maktumi noddini ñaame yaro haray sullagol no fewndi juulugol yonaali si tawi bilali noddini haray ɗon dey accireni ñamugol yarangol haray ko juulugol fewndi ɓe maki wa ida addana bilalul fala taakulu wala tashrabu wataw ñaamu wataw yaru haray yoni jaka ko noddinoɓe ɗiɗo woodano noddinowo goo andinowo yimɓe ɓen ñaame yaron noddinowo goo noddinowo holla yimɓe ɓen joni ñamugol accirama ni ko juulugol fewndi ɗum ɗon no wonduno e samanu nelaɗo ha joni no jeeya sunnaji fee kor kadi tadilul iftar yaccingol taƴugol ngol hanawi nenni nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة بما كي جمع وسيرتاه بمؤجر فاني ما هو يكين ده تجول قرككا أما أنه في تأيو كتما نئيت وانكو شيء رواه بجوغيتي كم بيني و ثم تم سياما إلى الليل وها بل دازر بل فروع ذر بتجاتا كم بيني و جوني من مينا إلى الليل أين من يلرما و ديزيتر ديزنبر هاري جمناتي لان دهن ده ساي كو همبو فير سانتاين قرانا نانه لادو جومي من تيبيني نلادو بوم اون ثم اتم صيام الى الليل نلادو فير تو به قرانا اندو دهن ده ماكي اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم الى الليل هنا كوجلا كجما فوتو تودون كونتا جما فوتو تو ناتانا نجي موتيو كان دهار بيو او kono kono tawno tawhibe joddari be hadisi je fu wanaade gonga kala no be golli tirado tambe be joge filo to be hadisi soggobe filti law ngato be dari be wi qur'ana der ronde salla ko duy tande be dande be jogi timmune kanda no wala inna fi qur'ana harabe no yurmi sibo to taw yi qur'ana o wana o woni qur'ana gonga jo to si yi joni men ko wi nanito be wi wanande do woni gongare ne be wi kadi joni ne wi lerto hadi laqwal alaysat mutadariba sitay wanakay kon be dalli nortande tawoli be naw jomnyam ko wi tuma timmu siyama ila lay beni wo kad wanande do deftere qur'ana tigirir nen ko mahdiyul muntazar adde tadum on kadi ko yalta takaka lenyol mabbe ko do se karmo ko jogoto indo be jotto en wa wo والشيئة في ميزان السنة في ميزان أهل السنة والجماعة وإني أمبشي أنو هوني أنا أو بفعل ويد غير ما دون أن دون دفتر لرير تنجومي منه جل نلا دون سكين أو أني إن ألا كرير تنجومي من هاني عند مهدي المنتظر أري أدي دفتر نو كون هون عند دو ويمرتو هو يتجابني عند كون عند مهدي المنتظر أرتا أدي دفتر نو من أنداتو awa jila nela ba fetini ha hande en ala taw diina ko rewiren jomi men bayren ala qur'ana ta penni o way ko ko ni rewir kam mo jabal qur'ana makko tamar ka bala wam jabo buri dun do aqwalu mutabariba ashiya daftar rahida inna lillahi thumma li tarikh kala hebo do nen daftar jangino andai man hum shi'a haqiqatan ko wadi non ko shi'a do wonuno wuro hakkunde mabbe kadi dumunde jutunde janguro anduro kadi tuubi hakkunde mabbe Allah subhanahu wa ta'ala hollimo madhab ahli sunna wal jamaa ko nati e mudum o dari non o winditi o yaltini jami'a asrari rawafida ko tata ahli sunna wal jamaa anna ba hay kambe be anna ta parce que jogi aqida taqiya mo fotu law kambe ko nya doño tay ko danejo wadi rawdu pen ha ferto suko baleji bawlu tisko done ko dum woni ke attaqiya be jogi dum o wonda anda ta ko be fidi onno non ko andulo be o yantini nun gundoji makko di fow o wi ka deftere makko wallahi ko mi winnani de deftere ko mi wonu layya islam de mere de feja o wi mi do felliki si de deftere de yalti tahtabu de yeyama de jangama be warayla kono mi fala wonde layyatul lil islam li yadhhar al haqq kander doftere mo yewti dum ton doftere ngelende yalti tunde yeya be hirtimo parce ala ko acci asrar ma be der mayre o ni de lillahi thumma li tarikh ta jangi na ngaji boto kondo ni ar rawafida fa inna ma shi wallahi fa inna ma tarikh shi ad dogay ha ko den hela taw ko ta o rabe ha o majine pasti begitu.